الله أكبر الله أكبر. عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه فرمایا کرتے تھے من تهاون بالآداب جو ادب و آداب میں سست ہوتا ہے حرم من النوافل وہ شخص نوافل سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور من تهاون بالنوافل حرم من السنن جو نوافل میں سست ہوتا ہے اس سے سنتیں بھی ایک دن چھوٹ جاتی ہیں ومن تأدب بأدب الله صارت من محبة الله جو اللہ کے ساتھ ادب کو باقی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے سوچنے کی بات ہے چند ایام انسان گزار کے جھوٹی اور سچی ڈگری لیتا ہے اور جب اپنا نام لکھتا ہے تو اس کو باقاعدہ انڈر بریکٹ لکھتا ہے کہ میں نے ماسٹر کیا میں نے ایم بی اے کیا عقیدۃ اہل سنت والجماع جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کے موافق اس کا یہ اصول ہے کہ الادب مع اللہ الادب مع رسوله والادب مع خلقه اللہ کا ادب اس کے رسول کا ادب اور مخلوق کا ادب یہ ایک مومن کی شناخت ہے اور ادب و اداب سے خالی قوم قوم نہیں ہوتی وہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جس کو جدھر چاہو جیسے چاہے ہانک کر لے جاؤ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام جو ہے وہ بھی اکیلا نہیں سلف صالحین سبحانہ و تعالی جل شانو جل ذکرو اس طرح کے الفاظ جو تقدس عظمت اور جلالت پہ دلالت کرتے ہیں اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نہ لکھنا پسند کرتے نہ بولنا نہ پڑھنا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھتے ہیں 786 یہ کیا ہے کیا اللہ تعالی نے اس طرح کا حکم دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط لکھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے لوگ سواد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علي سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑے کیا کبھی اپنے نام کے سامنے بھی اس طرح لکھا ہم نے سابقے اور لاحقے کتنے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی کو ہے کہ میرے قلم کی وہ سیاہی قلم کے لیے سعادت ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ورق کتنا خوش نصیب ہے جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اور ہم وہ قلم کی سیاہی بچاتے ہوئے اور ورق بچاتے ہوئے پورا نام ہی لکھتے نہیں ہیں صحابی کا نام آتا ہے تو را اور ضاد ڈال دیتے ہیں رضی اللہ عنہ ارضا والترضی عن اصحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ ارضا یہ لکھنا چاہیے اس لیے 786 ہوا اور کچھ لوگ اس طرح کے کلمات جو لکھتے ہیں اس کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے جہاں بھی لکھے اللہ کا نام پورا لکھے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم